radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. U kunt nu gaan luisteren naar deel 2 van de miniserie Verootmoediging, verzorgd door Derek Prins Ministries. Onze hartelijke dank gaat uit naar Derek Prins Ministries, die kosteloos toestemming heeft gegeven om al deze mooie en leerzame uitzendingen via Radio Israël aan u te mogen laten horen. The fifth step. De vijfde stap. He humbled himself. Hij vernederde zich. He was a humble man. Hij was een nederige man. He was not a prince. Hij was geen prins. He was not a priest. Hij was geen priester. He was a carpenter. Hij was een timmerman. It's a good thing to be a carpenter, but it's not a very lofty position. Het is een goede zaak om een timmerman te zijn, maar het is geen uitermate hoge positie. The sixth step, he humbled himself even to death. En de zesde stap, hij vernederde zich en gehoorzaam geworden tot de dood. He not merely lived as a man, he died as a man. Hij leefde niet alleen als een mens, hij stierf ook als een mens. And the seventh step, the death of the cross. En de zevende stap, zelfs tot de dood aan het kruis. A death of shame and agony. En een dood van schaamte en afschuwelijke pijn. The ultimate penalty of the criminal. De uiteindelijke straf van een misdadiger. So he humbled himself totally. Hij vernederde zich totaal. And then in verse 9 you need to look at the first word. En dan in vers 9 kijk eens naar het eerste woord. Therefore. Daarom. Because of what he did. Om datgene wat hij deed. Jesus was not promoted because he was a favorite son. De Heer Jezus kreeg geen promotie omdat hij de geliefde zoon was. He was promoted because he met the conditions. Hij kreeg promotie omdat hij voldaan had aan de condities. Everyone who humbles himself will be exalted. Hij die zich vernedert zal verhoogd worden. The one who goes the lowest will come to the highest. Degene die de laagste plaats inneemt zal de hoogste plaats krijgen. This principle governs the whole universe. En dat principe heerst in de hele schepping. Not one of us is an exception. Niemand van ons is daar een uitzondering op. And then there are the seven upward steps. En dan de zeven stappen naar boven. When you think that Paul wrote this letter in a prison. Als je eraan denkt dat Paulus deze brief schreef toen hij gevangen was. He didn't have a nice desk to write at. Hij had geen mooi bureau om aan te kunnen schrijven. He wrote in rather primitive circumstances. Hij schreef onder hele primitieve omstandigheden. He didn't have his concordance with him. Hij had zijn concordantie niet bij zich. That this letter has such perfect structure is a miracle of God. Dat deze brief heeft zo'n volmaakte structuur, dat is een wonder van God. It's one of the things that convince me the Bible is inspired. Dat is een van de feiten die mij overtuigt dat de Bijbel geïnspireerd so is. So let's look at the seven upward steps. Laten we kijken naar de zeven stappen weer naar boven. In verse 9, the first one. In vers 9, de eerste. God highly exalted him. God heeft hem uitermate verhoogd. Second step, gave him the name which is above every name. De tweede stap, hij gaf hem de naam boven alle naam. The third step, that at the name of Jesus every knee should bow. De derde stap, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. The fourth step, those in heaven. De vierde stap, zij die in de hemel zijn. The fifth, those on earth. De vijfde, zij die op de aarde zijn. The sixth, those under the earth. En de zesde, zij die onder de aarde zijn. And the seventh step. En de zevende stap. That every tongue should confess that Jesus is Lord to the glory of God. Dat alle tong zou belijden Jezus Christus is Here tot eer van God de Vader. Can you say hallelujah? Kunt u halleluja zeggen? So that's a pattern. Dat is een patroon. And Paul said, let this mind be in you which was in Christ Jesus. En Paulus zegt, laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. Learn to think the way Jesus thought. Leer te denken zoals ook Jezus dacht. I'll tell you, it'll profit you. Ik zeg u, het zal u goed doen. I'm not teaching you something that is a tremendous sacrifice. Ik leer u niet iets wat een geweldig offer is. I'm teaching you something that's plain common sense. Ik leer u iets dat gewoon goed gezond verstand is. Why exalt yourself in order to be abased? Waarom zou je jezelf verhogen om weer vernederd te worden? When you can abase yourself in order to be exalted. Wanneer u ook kunt vernederen en dan verhoogd kunt worden. Let me say it again. Laat me het nogmaals zeggen. To each one of you here this evening. Tegen elke persoon hier vanavond. You have the choice. De keuze is aan u. You will decide your life's destiny. U zult de bestemming van uw leven kiezen. By the decision that you make. Door de beslissing die u vanavond neemt. Whether you decide to humble yourself. Als u besluit uzelf te vernederen. Or whether you aim to exalt yourself. Of als u zegt nee, ik ga mezelf verhogen. This universal law will apply in your life. Deze universele wet zal van toepassing zijn in uw leven. So, if we want to see God move in Holland. Als wij God willen zien werken in Nederland. What is one thing we must do? Wat is dan één zaak dat we moeten doen? We must. Wat moeten we doen? Ons vernederen. If my people who are called by my name will humble themselves. Wanneer mijn volk dat door mijn naam geroepen is zich verootmoedigt. That comes before praying. Dat komt voor gebed. We humble ourselves and then we pray. We vernederen onszelf en dan bidden we. That's common sense. Dat is goed gezond verstand. Because God resists the proud. Want God wederstaat de hoogmoedigen. What's the use of praying if God is resisting you? Wat voor nut heeft het om te bidden als God je toch wederstaat? What will you ever accomplish by those prayers? Wat zul je ooit bereiken met die gebeden? Who is stronger, God or you? Wie is er sterker, God of jij? If you push against God and God pushes against you. Als u tegen God aandrukt, gaat God tegen u aandrukken. Tell me who will win. Zeg mij wie zal winnen. Can you see this is the simplest common sense? Ziet u, het is gewoon eenvoudig, goed, gezond verstand. It's not some tremendously high spiritual truth. Dit is geen grote, hoge geestelijke waarheid. It's just practical common sense. Praktisch, gezond verstand. But it isn't easy. Maar het is niet makkelijk. Because there's something in every one of us that wants to exalt us. Want er is iets in elk een van ons dat ernaar verlangt zichzelf te verhogen. That is the evidence of sin. En dat is het bewijs van de zonde. There's something in every one of us that wants to be independent of God. Er is iets in elk een van ons dat wil onafhankelijk zijn van God. If you analyze the story of the fall of Adam and Eve. Als u de val van Adam en Eve, dat verhaal zou gaan analyseren. What was the real root problem? Wat was de echte wortel van het probleem? They wanted to be like God. Ze wilden als God zijn. That's not bad. Dat is niet slecht. What can you wish better than to be like God? Wat een betere wens is er dan te zijn zoals God is? What was the problem? Wat was het probleem? They wanted to be like God, but independent of God. Ze wilden als God zijn, maar onafhankelijk van God. And that is the essence of all sin. En dat is de essentie van alle zonden. It's the desire to be independent of God. Het is het verlangen om onafhankelijk te zijn van God. Even if you do it with very religious motives. Zelfs als je het doet met hele religieuze motiveringen. Just as Adam and Eve did. Net zoals Adam en Eva deden. This is the root that has to be dealt with in every one of our lives. En dat is de wortel waarmee afgerekend moet worden in elk van onze levens. It's the desire to be independent. Het verlangen om onafhankelijk te zijn. The mark of the carnal nature of man. Het is het bewijs van de vleeslijke natuur van de mens. And Paul says those that are in the flesh cannot please God. En Paulus zegt zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. No matter how hard we try. Hoe hard je het ook probeert. No matter how religious we become. Hoe religieus je ook wordt. We cannot please God in our fleshly nature. In onze vleeslijke natuur kunnen wij God niet behagen. That desire for independence has to be put to death. Dat verlangen om onafhankelijk te zijn moet ter dood gebracht worden. And we have to acknowledge our total dependence upon God. En we moeten onze totale afhankelijkheid van God erkennen. I today never preach without making that acknowledgement to God. Vandaag de dag preek ik nooit zonder dat ik dat erken. I would be afraid to do so. Ik zou te bang zijn om het te doen. Before I preach, I always tell God. Voordat ik ga preken, zeg ik altijd dit tot God. I am totally dependent upon you. Ik ben helemaal afhankelijk van u. I have nothing to give these people except what you give me. Ik heb niets om aan deze mensen te geven, alleen datgene dat u mij geeft. And when I've said that, I feel secure. En als ik dat zeg, dan voel ik me veilig. I may not be the best preacher. Misschien ben ik niet de beste prediker. But I feel secure. Maar ik voel me zeker. I know my dependence on God. Ik weet, ik ben afhankelijk van God. Now, just one more simple thing. Nog een eenvoudige zaak. How do we humble ourselves? Hoe verneder ik mezelf? And there could be many answers. En daar zijn vele antwoorden op. But I want to tell you what I believe is a very simple way. Maar ik wil u vertellen wat ik denk een heel eenvoudige manier is. And a very practical way. Hele praktische manier. And a way that works. En een manier die werkt. You know what it is? Weet u wat het is? By confessing our sins to God. Door onze zonden aan God te belijden. Because when you confess your sins to God, you cannot remain proud. Want als je je zonde aan God belijft, kun je niet hoogmoedig blijven. That's why we're often so reluctant to confess. Daarom zijn we vaak zo aarzelend om te belijden. Because it hurts our pride. Want het doet onze hoogmoed pijn. Let's look at some of the scriptures about confessing. Laten we een paar teksten gaan opzoeken met betrekking tot belijdenis. In Proverbs 28 and verse 13. Spreuken 28 en vers 13. He who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. So again, you have just two choices. U heeft twee keuzen. You can cover your sin. U kunt uw overtredingen bedekken. But you will not prosper. Maar u zult niet voorspoedig zijn. Or you confess your sin and God will give you mercy. Of u kunt uw zonde belijden en God zal u barmhartig zijn. Again, you are the only one that can make the choice. U bent de enige die die keuze kan maken. God cannot make that choice for you. God kan die keuze niet voor u maken. Every one of us has to decide. Ieder van ons moet dat beslissen. Will I humble myself? Zal ik mezelf vernederen? And acknowledge to God I've sinned. En zal ik aan God belijden dat ik gezondigd heb? And call my sin by the right name. En zal ik mijn zonde dan met de juiste naam noemen? I tell people when I'm teaching on deliverance from evil spirits. Als ik mensen lesgeef met betrekking tot bevrijding van boze geesten. Call your sin by the right name. Noem uw zonde bij de juiste naam. Don't give it some pretty psychological title. Geef het geen mooie psychologische titel. If it's greed, call it greed. Als het hebzucht is, dan is het hebzucht. If it's lust, call it lust. Als het lust is, dan is het lust. If it's hate, call it hate. Als het haat is, dan is het haat. In our English language, most of the ugly words are short words. In onze Engelse taal zijn de meeste nare woorden hele korte woorden. But when you call it by the right name. Maar als je het noemt bij de juiste naam. You have God on your side. Dan komt God aan je kant staan. Oh, I've dealt with so many people who had fancy names for their sins. Ik heb met zoveel mensen moeten handelen die hele prachtige namen hadden voor hun zonde. Wonderful psychoanalytical titles. Hele mooie psychoanalytische termen. Have you noticed today that people always call things problems? Is u opgevallen dat vandaag de dag mensen problemen hebben? I've got a problem with this. Ik heb een probleem hiermee. I've got a problem with lust. Ik heb een probleem met lust. I've got a problem with alcohol. Ik heb een probleem met alcohol. I've got a problem with adultery. Ik heb een probleem met overspel. Shall I tell you something? Zal ik u iets zeggen? The blood of Jesus does not cleanse from problems. Het bloed van Jezus reinigt niet van problemen. It cleanses from sins. Het reinigt wel van zonde. Be honest with yourself. Wees eerlijk met jezelf. Call it sin. Noem het zonde. Confess it. Belijd het. And you have God on your side. En God zal aan je kant gaan staan. That's a choice you have to make. Dat is een keuze die u moet maken. You see, everything I'm saying this evening involves a very simple choice. Ziet u, alles wat ik u vanavond leer, dat heeft daar zit een hele eenvoudige keuze aan vast. Between one or other of two alternatives. Er zijn altijd twee alternatieven. Either you humble yourself or you exalt yourself. Je vernedert jezelf of je verhoogt jezelf. Either you confess your sin or you cover your sin. Je belijdt je zonde of je bedekt je zonde. Now, if you cover your sin, als je je zonde bedekt, there is something that piles up until it goes over your head. Dan is er iets dat zich opstapelt totdat het je te hoog wordt. And I think it's wonderful that David was honest enough to admit this about himself. En ik ben blij dat David eerlijk genoeg was om dit van zichzelf te belijden. In Psalm 38. In Psalm 38. He said in verse 3, 4 and 5. Dan zegt hij daar in... Ja, the verses in Dutch in the Psalms are different. Yeah, so it'll be 4, 5 and 6. I think. Ik denk dat 4, 5 en 6 zijn. The reason being that they put the title as a verse. Ja. Yeah. And so they do in Hebrew, so we English people can't criticize. In het Hebreeuws zijn de versen hetzelfde als het Nederlands. Engels is anders. All right, now we're going to read. We gaan het lezen. There is no soundness in my flesh because of your anger, nor is there any health in my bones because of my sin. Vers 4. Niets is meer gezond aan mijn vlees vanwege uw gramschap. Niets is heel aan mijn gebeente vanwege mijn zonde. Ruth and I get many people coming to us for healing. Vele mensen komen naar Ruth en mij toe voor genezing. But relatively few ever say, I'm sick because I sinned. Maar heel weinig zeggen tegen ons, ik ben ziek omdat ik gezondigd heb. David says there's no soundness in my flesh because of my sin. David zegt er is geen gezondheid meer in mijn vlees vanwege mijn zonde. And then in the next verse he said for my iniquities have gone over my head like a heavy burden they are too heavy for me. Dan zegt hij in vers 5 want mijn ongerechtigheden zijn over mijn hoofd gegaan als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. That's what happens to you when you go on sinning. Dat gebeurt met u als u doorgaat met zondigen. And do not confess. En de zonde niet beleid. Your unconfessed sins pile up higher and higher. Uw onbeleden zonden die worden steeds groter en u te zwaar. And you're carrying this heavy burden around. En je draagt die zware last met je mee. And you don't know what the answer is. En je weet niet meer wat het antwoord is. Some of you are like that here tonight. Sommige van u zijn in die positie vanavond. You feel you're pressed down by something. U voelt alsof iets u neerdrukt. You can hardly straighten yourself up. Je kunt bijna niet recht overeind komen. You really can't look life in the face. Je kunt het leven niet recht in de ogen kijken. You know the reason? Weet u de reden? Unconfessed sin. Onbeleden zonden. You have a pile of sins that you've never confessed. Er is een last van de zonde die u nog nooit beleden hebt. And there's only one solution. En er is maar één oplossing. To confess your sin. Uw zonde te belijden. And then another statement by David in Psalm 32. En dan nog een uitspraak van David in Psalm 32. Verses 3, 4 and 5, but it'll be 4, 5 and 6. Versen 4, 5 en 6. When I kept silent, my bones grew old through my groaning all the day long. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Did you ever feel like that? Heeft u zich ooit zo gevoeld? Your bones are growing old. Uw gebeente kwijnt weg. Because you're groaning. Omdat er binnenin u iets kermt. You're struggling with some heavy burden. Je vecht tegen een zware last. And then David goes on to say, for day and night your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of summer. En dan zegt David, want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als in een zomerse hitte. What is the solution? Wat is de oplossing? It's in the next verse. In het volgende vers. I acknowledge my sin to you and my iniquity I have not hidden. I said I will confess my transgression to the Lord and you forgave the iniquity of my sin. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden en gij vergaaft de schuld mijner zonden. Isn't that wonderful? Is dat niet wonderbaar? When you confess, wanneer je belijdt, God forgives. Dan vergeeft God. But if you do not confess, maar als je niet belijdt, God will not forgive. Dan zal God je niet vergeven. And you'll go on carrying that burden and it'll get heavier and heavier and heavier with every sin you commit and do not confess. En je zult doorgaan deze last te dragen die groter en zwaarder wordt en elke keer wanneer je zondigt wordt die last weer zwaarder. You see, God has only committed himself to forgive the sins we confess. God heeft alleen maar gezegd dat hij de zonden zal vergeven die wij belijden. That's very important to understand. Het is heel belangrijk dat te begrijpen. God is willing and ready to forgive sin. God wil de zonden vergeven en is klaar om ze But te vergeven. He does not forgive sin that is not confessed. Maar hij vergeeft geen zonde die niet beleden is. It is an essential requirement of God. Dat is een hele essentiële voorwaarde. Dat wij onze zonden belijden. God is waiting to forgive us. God wacht en hij wil ons vergeven. God has made total provision through the death of Jesus. God heeft daar een volkomen voorbereiding voor gemaakt door het offer van Jezus. But he will not act until we confess. Maar hij werkt niet totdat wij belijden. It's all summed up in the first epistle of John, chapter 1 and verse 9. Het wordt allemaal samengevat in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1 en vers 9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. There's so much in that verse. Er is zoveel in dat ene vers. God is faithful because he's promised. God is getrouw omdat hij dat beloofd heeft. He's just because the penalty has already been paid by Jesus. Hij is rechtvaardig omdat de straf al betaald is door Jezus Christus. Not merely will he forgive our sins, niet alleen wil hij onze zonden vergeven, but he will cleanse us from all unrighteousness. Maar hij zal ons ook reinigen van alle ongerechtigheid. His blood will wash away every stain of sin in our lives. Zijn bloed zal elke vlek van de zonde wegnemen uit ons leven. Wanneer wij belijden. Now, confessing your sins requires humbling yourself. Je zonde te belijden maakt het noodzakelijk dat je jezelf vernedert. You cannot remain proud while you're confessing your sins. Je kunt niet hoogmoedig blijven wanneer je je zonde belijdt. So when you confess your sins to God, dus wanneer u uw zonde belijdt aan God, you are humbling yourself verneder jezelf voor God. That's what I call vertical self-humbling. Dat noem ik verticale zelfvernedering. But there's another kind of self-humbling which is horizontal. Maar er is nog een zelfvernedering en dat is een horizontale. And James speaks about that in his epistle chapter 5 and verse 16. En Jacobus spreekt daarover in zijn brief in hoofdstuk 5 en vers 16. The first part of the verse. Het eerste deel van het vers. Confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Belijd daarom elkander uw zonden en bid voor elkander opdat gij genezing ontvangt. Sometimes I think that's more difficult. Ik denk dat dat soms nog moeilijker is. To look another person in the face and say, I'm sorry, I have sinned. Een andere persoon recht in de ogen te kijken en te zeggen, het spijt me, ik heb gezondigd. Confessing to God is vertical self-humbling. Belijden aan God is verticale zelfvernedering. Confessing to other people is horizontal self-humbling. Belijdenis aan andere mensen is horizontale vernedering. Each dimension absolutely clear. En beide dimensies moeten we heel duidelijk hebben. When did you, don't answer this out loud, but when did you last go to somebody and confess your sin to them? Geef mij geen antwoord uit luid, maar wanneer bent u voor de laatste keer naar iemand toegegaan en heeft u uw zonde beleden? You husbands, when did you last confess your sin to your wife? Jullie mannen, wanneer ben je voor de laatste keer naar je vrouw gegaan en heb je je zonde when beleden? When you say I'm sorry, I haven't treated you the way the Bible says I should. En dat je gezegd hebt, het spijt me, ik heb je niet behandeld zoals de Bijbel zegt dat ik je hoort te behandelen. I haven't cherished you like my own flesh. Ik heb je niet geliefkoosd zoals mijn eigen vlees. Often I've been rude and self-centered. Ik ben ruw naar je toe geweest en ik heb alleen maar aan mezelf gedacht. I read the newspaper when you wanted to talk to me. Ik heb de krant zitten lezen terwijl jij met me wilde praten. Sometimes it's a very simple thing. Soms is het maar heel eenvoudig. And yet it can be very hurtful. En toch kan het veel pijn doen. Husbands, do you know that we can hurt our wives without even knowing it? Mannen, weet je dat wij onze vrouwen pijn kunnen doen zonder het zelf te beseffen? Now you strong Dutch men. Jullie sterke Nederlandse mannen. Can you humble yourselves before your wife? Kun je jezelf vernederen bij je vrouw? Say I'm sorry, I haven't treated you the way I should. Dan kun je zeggen, het spijt me, ik heb je niet behandeld zoals ik je hoor te behandelen. It would make a big difference in some of your marriages. Het zou in sommige van uw huwelijken een heel groot verschil kunnen gaan maken. And then what about dealing with our children? En dan met betrekking tot onze kinderen. I remember years ago I got angry with one of my adopted daughters. Ik weet nog goed, jaren geleden werd ik heel boos op een van mijn geadopteerde dochters. And I spoke to her in a very unreasonable way. En ik was onredelijk en ik sprak tegen haar. And the next day I felt something heavy in my chest. En de volgende dag voelde ik iets heel zwaars in mijn borst. And I struggled with this thing. En ik had daar strijd mee. But I got a word from the book of Ecclesiastes. Maar ik pakte een tekst uit het boek Prediker. Which says sin rests in the bosom of fools. En dat zegt boosheid, anger. Boosheid rust in de boezem van de dwazen. I thought that describes me. So dat beschrijft mij. And I said, God, I'm sorry. Ik zei, God, het spijt me. God said, that's not enough. En God zei, dat is niet genoeg. You have to go and say sorry to your daughter. Je moet naar je dochter gaan en zeggen, het spijt me. She was about 15 years old. Ze was toen ongeveer 15 jaar oud. That was a lesson. Dat was een les die ik moest leren. I was really more careful about how I talked to my children after that. Na dat moment ben ik wat voorzichtiger geweest in hoe ik met mijn kinderen praat. There are many other areas in which we can confess to one another. Heel veel andere facetten waarin we aan elkaar kunnen belijden. Sometimes it's something really serious. Soms is het iets heel serieus. A man may have to confess unfaithfulness to his wife. Misschien moet een man wel belijden dat hij ontrouw is geweest aan zijn vrouw. Or a wife to her husband. Of een vrouw aan haar man. My first wife and I dealt with a woman once in the United States. Mijn eerste vrouw en ik hadden eens contact met een vrouw in de Verenigde Staten. Who was in the Episcopal Church, the Anglican Church. Ze zat daar in de Episcopaalse, in de Anglicaanse kerk. She was a Sunday school teacher. Ze was een zondagsschoolonderwijzeres. And I felt she really wanted to lead a good life. En ik merkte ze wilde echt een goed leven leiden. But she confessed to my wife and me that twice she'd committed adultery. Maar ze beleed aan mijn vrouw en mij dat twee keer ze ontrouw was geweest, overspel had gepleegd. And yet I had the impression she really didn't want to do it. En ik had toch de indruk ze wilde het echt niet doen. And I made a discovery. En toen ontdekte ik iets. At the time that she was conceived. Toen op het moment dat zij dat de bevruchting plaatsvond van haar leven. Her father was living in adultery. Was haar vader ook in overspel? And I'm sure she was born with the spirit of adultery. En ik ben er zeker van dat ze geboren werd met een geest van overspel. So we prayed for her to be delivered. En we baden voor haar om bevrijd te worden. And she was set free. En ze werd vrijgezet. And then I said to her. En toen zei ik tegen haar. You have to make the decision, not I. Jij moet die beslissing nemen, niet ik. But if I am right. Maar als ik het goed heb. Your marriage will never be what it should be. Dan zal je huwelijk nooit zijn wat het hoort te zijn. Until you have confessed your sin to your husband. Totdat je deze zonde ook beleden hebt aan je man. Otherwise you'll be living a lie the rest of your life. Anders leef je als het ware een leugen de rest van je leven. Well, she said he's a green beret. En toen zei ze, ja, groene beret. Hé? Een commando. Commando. Een commando. Right. And he always carries a gun. En hij draagt altijd een geweer bij zich. Well, I said, I'm not telling you what to do. Ik zeg je niet wat te doen. The decision is yours, not mine. De keuze is aan jou, niet aan mij. Well, she went and confessed to her husband. Zij is naar haar man gegaan en heeft dat beleden. He didn't use his gun. En hij heeft zijn geweer niet gebruikt. And after that, they had a much better marriage. En na die tijd was er een veel beter huwelijk. It always pays to obey God's advice. Het is altijd, loont altijd om Gods woord te gehoorzamen. In the end, his advice is always the best. Aan het einde, uiteindelijk is zijn advies altijd het beste advies. And God says, confess your sins to one another. En God zegt, belijd je zonde aan elkaar. That you may be healed. Opdat je genezen zult worden. That's rather remarkable. Dat is heel verbazend. How many times when we deal with the sick? Hoe vaak niet dat we bezig waren voor zieken te bidden? Do we say, have you unconfessed sin in your life? Zeggen wij tegen hen, zijn er onbeleden zonden in je leven? I think that's one of the commonest causes of sickness in the lives of Christians. Ik denk toch dat het een van de meest veel voorkomende oorzaken is van ziekte in de leven van christenen. Now I have no more to say. Ik heb niets meer te zeggen. I have more in my outline, but the Lord tells me to stop. Er staat nog meer in mijn aantekeningen, maar ik geloof dat de Heer zegt dat we nu moeten gaan stoppen. But it wouldn't be fair to you just to say that's the end of the message. Maar het zou niet eerlijk zijn tegenover u om te zeggen de preek is nu afgelopen. Because I'd leave some of you very uneasy. Want ik zou sommigen van u heel onbehagelijk achterlaten. I'm going to give you an opportunity to make a decision. Ik ga u daarom een gelegenheid geven om een beslissing te nemen. You've realized as you've been listening to me. U heeft beseft terwijl ik tot u sprak. That there's a burden of sin over your life. Een last van de zonde in uw leven. Because you haven't confessed it. Omdat u het nog niet beleden hebt. It may be that your sin is only against God. Misschien is uw zonde alleen maar tegen God geweest. Or it may be that your sin is against another person. Misschien is uw zonde wel tegen een andere persoon, tegenover een andere persoon geweest. Somebody said this once. Iemand zei dit eens. The confession must be as wide as the transgression. De belijdenis moet net zo ver gaan als de zonde mensenlevens aangeraakt heeft. If you've sinned only against God, als je alleen maar tegen God gezondigd hebt, you need only confess to God. Dan hoef je dat alleen maar aan God te belijden. But if you've sinned against another human being, maar als je tegen een ander mens gezondigd hebt, if it is by any means possible, als het maar mogelijk is, you have to confess to that person. Dan moet je het ook aan die persoon belijden. And believe me, if you meet those two conditions. En geloof mij, als je voldoet aan die twee condities. Pride will have been dealt with in your life. Dan zal er met hoogmoed afgerekend worden in je leven. And this great barrier between God and you will have been taken down. En die grote barrière tussen God en jou zal weggenomen worden. And that heavy burden that you've been carrying around maybe for years. En die zware last die u misschien wel jaren met u meegedragen heeft. Will roll off your back. Zal als het ware van je rug afrollen. I'm not saying it will be easy. Ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn. But I do say it will be worthwhile. Maar ik zeg wel, het zal de moeite waard zijn. Now I would like Rob to come up here. Rob, kun je komen? And my wife. En mijn vrouw ook. The reason is I pray better when I've got others standing with me. De reden is, ik bid krachtiger wanneer andere mensen rondom mij staan. And Kobe, would you come up? Kobe, kun je ook komen? I'm asking these people to come because I think we're going to need real prayer power here tonight. Ik vraag deze mensen te komen omdat ik geloof dat wij de kracht van gebed vanavond nodig hebben. Now, in the light of what I've said. In het licht van datgene wat ik met u gedeeld heb. Do you recognize here tonight? Erkent u vanavond hier? That you need to confess sin. Dat u zonde moet belijden. To God. Aan God. For sure. Dat is zeker. And maybe to some other person. En misschien wel aan een andere persoon ook. Do you want to get rid of that heavy burden? Wilt u die zware last kwijtraken? Do you want that barrier between God and you to come down? Wilt u dat die barrière tussen God en u weggaat? There is no other way it will happen. Er is geen enkele andere manier waarop het kan plaatsvinden. God has no other way. Want God heeft geen andere manier. We have to confess our sins. Het is noodzakelijk dat wij onze zonden belijden. So, if you have seen this tonight clearly in your life. Als u dit vanavond heel duidelijk in uw leven gezien heeft. And you want to meet God's condition. En u wilt voldoen aan Gods condities. Remember what I said. Denk dan aan datgene wat ik gezegd heb. Humility is not an emotion. Nederigheid is geen emotie. It's a decision. Het is een beslissing. Will you make that decision tonight? Als je die beslissing neemt vanavond. Say, I will confess my sin. En je zegt, ik zal mijn zonde belijden. I'll confess to God. Ik belijd ze aan God. And if I've sinned against some person. En als ik tegen een persoon gezondigd heb. If at all possible, I'll confess to that. Als het mogelijk is, zal ik het ook aan die persoon belijden. Let me say to some of you younger people here. Laat mij tot sommige van u jongere mensen zeggen. One of the great conditions for God's favor in your life. Een van de grootste condities voor Gods welbehagen in je leven. Is that you honor your father and mother. Is dat je vader en moeder eert. Because it says, then it will be well with you. Want het zegt, dan zal het ook goed met je gaan. Some of you don't have it well with you here tonight. En met sommigen van u gaat het niet goed vanavond. Because you have a broken relationship with your parents. Omdat je een gebroken relatie hebt met je ouders. That is something you need to confess. En dat is iets wat je moet belijden. And probably to deal with directly with your parents. En je moet daar misschien wel zo vlug mogelijk mee afrekenen samen met je you ouders. You don't have to agree with your parents. Je hoeft het niet eens te zijn met je ouders. But you have to honor them. Maar je moet ze wel eren. And this is the first commandment which offers you a promise. En dit is het eerste gebod dat ook een belofte inhoudt. I have dealt with scores of young people whose lives were a mess. Ik heb zoveel jonge mensen mogen helpen wiens leven werkelijk in een puinhoop was. Because they had never put their relationship with their parents omdat right. Ze hun relatie met hun ouders nog nooit goed gemaakt hadden. I remember one young man, he was a Swiss, but he was living in the United States. Ik herinner me nog een jonge man uit Zwitserland, maar hij woonde in Amerika. And he was a Christian. I was een Christen. But he heard me teaching this truth. Maar hij hoorde mij lesgeven over deze waarheid. And he took a journey of something like 1800 miles. En hij reisde geloof ik 1800 mijl, 3000 kilometer. Cemetery where his father was buried. Naar het begraafplaats waar zijn vader begraven was. He left his wife behind in the car outside. Hij liet zijn vrouw in de auto zitten buiten daar. And he went into that cemetery. En hij ging die begraafplaats in. And he knelt by his father's grave. En hij knielde neer aan het graf van zijn vader. And for 2 hours he poured out his bitterness and his resentment. En 2 uur lang liet hij alle bitterheid en wrok eruit komen. And asked for forgiveness. En vroeg voor vergeving. And that changed the whole course of his life. En het veranderde de koers van zijn leven. So, enough said. Ik heb genoeg gezegd. If you tonight desire to acknowledge before God that you have a sin to confess. Als je vanavond verlangt om te belijden naar God toe dat je gezondigd hebt. That there's a barrier between you and God. Want er is een barrière tussen jou en God. And you want that barrier taken down here tonight. En je wilt dat vanavond die barrière weggenomen wordt. And you're willing to meet God's conditions. Je bent bereid om te voldoen aan Gods condities. Then make a decision. Neem dan een besluit. To do what God requires. Doe wat God van je vraagt. And to signify you're making that decision. En om te laten zien dat je die beslissing neemt. To burn your boats behind you. Om alle bruggen achter je te verbranden. Stand to your feet. Ga dan staan. Say, I am going to confess my sin. En zeg, ik ga vanavond mijn zonde aan God belijden. Now there are many, many people here standing tonight. Heel veel mensen staan hier vanavond. And I, in no way do I want to embarrass these people. Ik wil je niet beschaamd doen staan vanavond. But when you see the number of people in this congregation standing. Maar als je de hoeveelheid mensen ziet in deze groep mensen die nu staan. Can you picture the barrier that is between God and his people in Holland at this time? Kun je dan iets zien van de barrière tussen God en zijn volk in Nederland? Because you are probably the best of the people in Holland. Misschien bent u wel de beste van de mensen in Nederland. I thank God for everybody that's made the right decision. Ik dank God voor elkeen die de juiste besluit genomen heeft. I think I'm going to ask you, Rob, if you will pray. Ik ga denk ik Rob vragen om te bidden. Because it's so difficult with interpretation. Want het is zo moeilijk met vertolking. Just do whatever you feel led to do. Doe wat je voelt. Doe. Vader, we komen in Jezus' naam tot u. Omdat we weten, Heer, dat wij hier voor uw troon staan. Op de heiligste plek. Om in uw naam vergaderd te zijn en u te ontmoeten op dit moment. En Heer, er gaat heel veel gedachten en heel veel gevoelens nu door de mensen heen die hier staan. En ze nemen een beslissing voor u, Heer, om de dingen te doen die u vanuit uw woord gesproken hebt tot hun harten. Opdat er een nieuwe tijd en een nieuwe toekomst kan binnengaan door vergeving te vragen en vergeving te ontvangen. O Jezus. En Heer, ik wil opheffen ieder die hier staat voor uw troon. Dat uw geest met kracht hun hart kan aanraken. Om te doen waartoe die beslissing genomen is. Om te volbrengen dat woord wat gesproken is. Om schoon te maken wat vuil is. Om bij u tot verschoning te komen van alle zonde. En ook ten opzichte van elkaar. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. U heeft geluisterd naar deel 2 uit de serie Verootmoediging, gepresenteerd door Derek Prins Ministries. Volgende week starten we met een nieuwe miniserie. Your presence and open up my eyes.

Christ has set us free. It's drawing us back to Him. Build a sukkah and celebrate. Worship, praise, and feast. Play shofars and tambourines. Let us shout and dance and sing. Come, let us celebrate. All the seven feasts of Yahweh. Come, let us now rejoice, fulfilling and obeying His word. Come, let us celebrate all the seven feasts of Yahweh. Come, let us now rejoice, fulfilling and obeying His word. My God, the Lord lives. Ay vesishlach berach ve'atzilach bechol maase yodeinu Oy v'yochein parnos oseinu Oy miyodecho v'arech bobo v'yam eleheyo Ay v'lo yitztarchu amcho beis Yisrael zelo ze v'lo yliyamachei We will say in the same, we will call this for his, we day parnos was so in. I will call give you, give you, it at the ye mark so here. Sochish ligova leinu Oy vesiv nebeis migdosheinu Oy vesiv arteinu Ay yo yo yo vizchut Shloi shesirei Midoy secho shel rachmim Haksuvim Besoi roze lecho Yusimawa waheir v'sochish ligova aleinu Oy v'siv nebeis migdosheinu Oy v'siv arteinu Yoy yoy yoy yu v'schut Shloi shesirei Midoy secho shel rachvim Haksuvim Besoyirosecho Kemoi shenemar Oy Hashem, Hashem Kehil rahvacho v'chano Oy, oy, oy, oy Erech hapavayim V'rav cheveset v'yevemes Oy, oy, oy, oy Oy, oy, oy Noitzer chesed lo valo ofim Noitzer yovoim ofesha Vechatovo vo Sheinon khoiz rois reiko Oy oy mi yil vonecho My soul waits silently for God, for my hope comes from Him alone. Radio